سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. إنما مسلم الله بكل بس كيف أنزل به بقوتي به هذه به كنا نرجع تولى مشيئة أن نقول وكان لهم قوم هذا وكان حاتم محمد بن روحان نمنا جبريل هو وسيد تاجنا غطم وطم لا يمتعوا مالكم في نفسي كن هيا بان الاسلام شيئا اما وانا بوه وقوت شيئا اما كيف اسمعي قل شيئا اما بودي ديرون جنة ابو بكر جنة عمر جنة عثمان شيئا اما بودي كيما ان بدأ يتقربون ان دل كل سفر تيروج شيئا سيدنا علي نوم بكاعدنا كل فيديو ها وانا كم ابو بكر هان لم تاد ولا عمر ولا عمر شيئا بوجود ما كان كيف يتنوى هل نوم كم ادم مولي wani an dubi liyan gursala bai halafa ya ta shiya akwai farakon islam in jiya a sai kuma pinyin ta zo ko da cuta da yarko na don ya yi ta ga wannan yarkar da mun kalla ko ta ne don ya da yarda yi ta ko ai annabi ne wanda ya nafi ga bai da madina do kuma an dubi ga ban jida mu kala ko hali ban ci bi ta tsagar ma ko dan mun ne san kun saje da qur'ana annabi an haqa da allahu ma'awiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna nan gani annabi ne masjidu da man fata ko pinin da shayin din ko in dole ya fara din an dan tayi tayi won ko fiba tun da kala da hafin ma da tun ba Allah ya tawalla Allah ne ya wata dange e kono kam na jugi ya ga mulki din ya ga wala fon da ga an jutti din ne na hulbu na kam shi ya ba din yar fadan gala ma wala kam da bin biya ala wala ban mata result e kun rafidi na da nan ga don nan na ha ga din ne ay julle fogo duwa wono sa biriya duwa sa jangi faade wo duwa mota duwa ko mo duri an mo fogo ma da ko faati ay Allah lungini himbe yo kal on duwa Allah yo qada akina da sab'a min al masali wal quran al azim andi faade la mi zamun namo jumra do holli men faade e dango dum ka da se on dari e julle fogo duwa wono fatiha wanda ko nyaaga da Allah kala ko da Allah ya bawo da Allah ya kattan da Allah dum woni fatiha fatiha o fatiha wanda ne go duwa o ihdina siratal mustaqim da go duwa fo dum woni dum ko nyaaga da Allah yo Allah hawru dum me den tan tan sawon da wala do en kali an da den ko tawa da wala guru ba di tawa dum non ne ne dum nyaago do Allah yo hawru dum lawol dum mun mun sa nyaaga di Allah sa hebaani go hay mun da hebaani gowra dum ni men halan nala ko Allah kala ne faali ni julde dar na fo yen jango yam faati so dum faali la fi so dum na fi mun hay julde ma yo asala salatul man lam yaqra bi faatiha min kitab wa hadith wa qul nawdu hay so dum yo be gam to janaga to do wuji watte ne ko ko lilu yan ko sigi ya banga sunna ga jango faatiha faatiha woni do wuji adu fu ko don woni tembe so Allah fi woni ma lawo fu cinul be fasilawul fochibul wana hunde werde heb na laabe Allah yi baara mo na nji haa ma ben ji ko ma ko fokkidi ma laawul mo jani non de heb laawul fochibul hunde fo dum mo ci dum wadi mi yaa jangu fatiha fatiha o woni mawdu do wuti fof o ne ko nyaaga de Allah fiyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yi ene fo kam majju hadithul kursi nan do jumra riyon fo kom majju sanaa fo daade kam kaal be fiyawo o hadith gani hala hadith qudsi mo jumra riyal on fo kom majju kullukum dal salamu fiwnu min darbe kam pewa jurna sayon darbe pewa bangi bo to walla jogani no ma pewa walla on nan nono aljanna walla on dando may jengu annabi ni wi afa anta tum izma fi nar dima ba mu yomi la ilaha wa sayy on sayi annabi wa wa udde darna makko nan la hen dina so mbido ko annabi ko faati kala ko meedu udda annabi ju uddi anda masa tanggal ni pertama, kodung ke 14 bulan tu buat ya, jadi kena. Anda biji hoi ini biji makau ardi sahabat zaman dulu china, ha sahabat waktu dulu china, biji masih biji malu ini, dua orang itu kami udi terburung ko, inna fatahan kami udi terburung ko, ina udi santuwa. Jangan orang anda biji ko dua orang itu fasih, sebelum kita amran ko Allah ko udi tau kalau ko udi. Itu halah yang orang ini baca naya dah tinggal. Orang salah rumah biar dia fasih orang ini, orang pura-pura Allah ko udi najiau, kalau biji jadi mungkin. Mudah fudhi pada kali rentan dengan pesuji bontuk Allah untuk terdengar wahai Islam. Abahkan orang ini mana tahu Islam. Jepunu tu jepunu, nasi Quran baru kita dimajang. Ini binu kita dimajang. Sultan orang dia menjadi bila cuma Allah yang nyaga dia. Ini binu mana nyagi cuma orang mukang kerja ibu puar. Bapa orang ini mana nyagi alifalam ada bayi lalu anhu aduhulillah jazakallah. Umma fa injanga dumura daga engandi fiya ku al amru lillah qul innal amra kullahu lillah fofu andaji gondo hen juldo gondo hen koyodo gondo hen nafi fogo juldo allah annabi ni dar walde umri dar bar min wode o yi am yalti o yi kaf yi fi ka qawm ona be no juldo malireede mujir be yesu innal munna idam allah wa laysa lak min al amri shi to daru dirtan do to malal mabbe malki su mabbe ala ya jukuma Enggan di perahu pada tuh, kuno pada jangan tuh Quran, jadi tak gafia pun semua yang fok, jangan jawab tu pun yang jawab pun aku tak banyak tu ber, walaupun aku yang nanti, anda orang kerja kayak tu, kata mai tu saya sorang yang kerja, kalau kerja tu jinu berdua ada, ada miskin, harus jinu berdua ada. Ibu kau yang itu orang bang, dua fasya, dua jinu dia berdua pun, pun pada ada boleh jinu dia pun pada ada Allah bayar, kita suci yang nak berada. Tanam diri ku berdoa wujud, sahabat isyur ku berdoa wujud, sahabat siapa pasti sambil Allahu liman hamid. Allah bila ku wujud dia doa ku alhamdulillah, alhamdulillah. Negeri doa fatih sudah dia buat untuk doa wujud. Kebanyakan ambil ini dengan doa fatih di jujur dengan ini bukan biar alfi ya terus berdoa. Rafa'ah mampu yang paling maju ku desa insyaallah. Anggap saja malam ini. Kalau kita mahagasa nama, siapa hendak menjawab saya? Almarhum mana ini? Almarhum kita. Almarhum. Ia menjadi akhlak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-akhlak. Dini Islam itu ada janji. Nabi juga nelayan yang tinggi. Nabi juga di Ibrahim kalau bersih sih yang agak. الأخلاق مودي أكون بني هذا من الحمد وأنت جوجي مرار أنت مودي أكون النبي صلى الله عليه وسلم يسنجي قدرني جوجي مرار النيم أدبني ربي فأحسن تعجبي النبي صلى الله عليه وسلم الله كذي ولي منفيم كم قال النبي عليه الصلاة والسلام ويكال منجد أنا جوجي خارين نمور كم يقولن ويكام خارين مكوا الله ولي مو ناتي الإسلام جميل سامو سنا خم أنوفه ولي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن كلنا إدوم كويتة كمود يكوبون كان يقول أن لنا تفوق دواج نتهاب أن بين عارض زمان جن عارض ويمين بول أن يرد الله فلان يرد بيل الله بول من بول ده الله نعيره كان قبيل هذا بارك الله من بعده أيه بعد جل ده هذا دان طالب سوي ده نهايته كتاب الله بين هيفن الناس من بول ما عند مرا بعد ده أنا Jangan buat pengaruh bani Adam kalau masuk dalam bahaya takda. Jangan bukan dengan apa jumrah ini hendak membawa kamu ke dunia. Jangan buat yang kuat pada tuan. Jadi bani Adam suri itu Islam ada dalam fikir fikir jangan jual tidak tanya. Kalau anda dengan itu itu saya menyerbat dan golongan golongannya bukan hanya pati anda. Tetap pun mampu ada. Kau dijual atau jual dijual atau anggawari ada hal yang apa dengan ini. Kadang kita puji wajib kita tu yang berbukulah hujan, walaupun anguf di masa suhi matahar dihangkat muncul dihangkat disebari amat jangkat siapa mati. Boleh hangkat kujur berada di muka puji maafok dengan dzamur nama emai dewaafok. Tadi logo mai songgol wari itu nanda. Sohudi nasi itu nak kirim anda. Susun sektor nanti sedang haji mawan dafin dapat kita nanti. Ewah umurku anda yang mai. Alaf nyerfa ada warak lu, anu nabi rasa alam tak besar, ani mengaji, kompat tak cagal gua, anu ada hasil ani mengaji, mulu ada bini. jauhnya gue ambil dia semua tu, semua tu tidur gaya lagi dah cari juga. Awak nak lagi dah ada, wajib macam cari juga. Mungkin buat tidur. Wajib. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sahabat kau sempat no, jadi dia minta anu sahabat. Allah menyalahkan orang. Banyak agak terdetik pun orang kafir peribu dari orang lip bintang lip bintang itu pun. Ini dia nama beliau berbaran nama beliau macam itu punya orang hidup dalam dunia. Jauh sahabat mohon Nabi yo terbujur no, kita mau musafir dari kota. Nabi itu rupa balas. Orang nyala mau kau balas. Nyala mau kau balas. Al Hasan bin Ashir bin Amsali. Allah itu anu. Mana kau kumpul dia untuk kau cewa, cewa kau kumpul dia untuk cewa, cewa nak kumpul dia. Kamu sahabu, mihani, dia orang ini dia orang tu dikor, mihani, dia mizat juga an Nabi Jalal makam. Dia urfu pada saat itu mulu hari dia orang dia urfu nafi, dia urfu hari dia tak kor. Dua tahun wajib yang kor, kulit juga dia urfu dari juli nafi lepas pada saat para nasi. Saya doa ibu guru nama akan saya antinan. Saya doa ibu guru nama dia menjadi di hafal ke ini bida. Saya ko anna bapa ko nala ke Allah. Doa yang jugi ada oleh Allah le. An Allah. Allah yang kurang ajar ada ura dal ait. Siam ait ko sembe ko Allah rukib. Sembe ada oleh Allah. Sembe hurde Allah. Sembe rendah kepada Allah. Hai guru doa fad dewan. An Nabi juga nama min guru an anuri Allah guru an hurde Allah. Ko Nabi doa ibu guru bawa doa dewan. Dar doa dewan itu baik sahaja. Kunon An Nabi Rasulullah mewi orang ganda sayut cuma jauh lalu onharan hanya saja sarwai. Om hidup kau bulan mana kau bulan mana kau bulan mana. Kon hai kau food di nongko naya noha pun orang kit. Kunon bandira orang hilir putih hilir binai. Cikal kunon war bal esah hilir unfor unfor war darat. An Nabi menjaga bil asma fala wa ashru amzalih. Jangan buat faham di nasir. Una hebi baraj golle tera baraj kiu aw bidano ko golle kiu de ngara baraj golle kiu bala wata to zaftani wala dabha fala wala am khawi e dum nan ko bala ni go tera fa en gal dum do songani parde mo hala mo dum do fusa ni do ade dum kam na ngana kam na ka na do yimay ko do bala wata ladi ladi ga hawe ladi tasmi de ladi Sapa yang nyusuk itu apa masanya lagi menyamai tak? Siapa pun yang dapat. Tapi Allah, hari ini semua lima hari Allah menyamai tak? Pasti Allah tak tinggal. Dia tahu Bismillah. Nom dia tahu orang saya. Kalau nom berkupan ibu itu cari. Kepun tu malam itu kumangura barangura mafud. Oman qarar latif, am khawiyu yudalahu hajatuhu al-khawiyu. Lagi. Sajangi tadi berhakat am khawiyu ujung najis tayamat ujung najis cepat ujung najis. Nabi Haji Muhammad. Dia menjanggar sahaja tu di hara tu nabi itu mempunyai ajaran dia. Aci ni juga dia Allah Sunnah Nabi juga dia aci. Ada orang yang aci ni juga Sunnah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa bagi wajah yang tahu dengan ladang ini. Sebab pusa mah pusa ambil wala Allah ya milik. Kalau mungkin Allah dia kau keluar wala kau kita nas. Kalau saya dia Allah sanad Allah. Bini bini dalam non. Kalau ambil orang kau ini mesti orang sanad saya. Gorfo halam nak uji, kono sana kesel rumah wala kosar, pura halam aje. Ya tu muka wali tu dia. Kemana ada? Kono antar gercu ni lah ini lah, bagai nanyu, muka minta si macam tu mangga, muka dah jatuh. Kalis lambi ko kono mohon mohon kuat. Jauh non jauh beracil ni, an Nabi jumi orang menggarji. Bina doa sedar, an Nabi an Nabi lah tempat di mana bayi nabi Allah wa Rasuli. Hal ini mesti mohon kita bersuratul akhlaq. Saya ni bila diri naik jual, saya ini juga ikut kongardi. Masa saya enam tahun jadi guru pada sekolah Allah Sudah Nabi kon antai kon RDC bengalada, kon RDC be Allah. Orang juga diri mampang, orang juga wahyu mampang, orang juga syariah mampang. Bukan orang kawan RDC, orang pura RDC ada pun. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wa taqullah. Kule Allah kiyadi chaddal ni alada Allah dina wa chaddal maku julida wa chaddal maku sallu kama raitu mwani usalli. Khudu anni manatiyakum fuktan wa chaddal ni alada sallallahu alayhi wa sallam. Nesu warni bada suratul akhlaq. Kono jul bainu jibko rosa anani dina l'islam kata wal ardi ni Allah ala gyun ni alada ku allami ku nalada allami ku lukdan maya rasa. So pada hal pun yang kari yang kari kasih pun apa semin nabi Allah mina ambil aku pasal itu. Mereka orang itu korang kukulai pun. Orang boleh yang dia pun. Ambil pun Allah mina Nabi yang dia aku pasal itu Allah umat. Exam tu orang tu. Terus terus hal Allah hari halnya aku hari pun cakap kerana ada. Anak. kanko odo ko wonda ni o ayi qur'an wono min kule alla allabi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi laysa ma'ruku akhlaq dina jangi men hono ne arta e yo daga yaade na lu kana feego no wadi yudo hawjina yimbe dum ga ala yidi pam pam tu de hala ko do hala na laado alla firta andal ngubur hala makko ko addi bo joni annabi sallallahu alaihi wa sallam azkaru jo kaabi tagal ni timmi hala ni men no kan den do raade ko tay dum do fot distinama ha gese goddum addama do na fawi hala ma do annabi fa'tan iza rafa'a sawta bamji sawta ma do la wiya ko ni allah ni ko ni nan na allah ni haali dina ha gese ala ko ni ala do giddu da o to giddu la bi da ngadu da dum kade wonde sirti a jawana ni na la sallallahu dum do ko ni di holli man allah wi da qur'an in ankara al aswat kul bonde taw fi jihad na de bogo mbabba don hana ngo do ni taran ko yo ka ta sawtu al hadith daga julu wiya ko yo jam jin yo war ses anani allah wi la tamsi fil ardi ma raha wa ta yaidu li di ya da fala walla yarifu ko il ma chikula ra julu da innaka lam taqriq al ard yo ni ndi ya go la la no fe lu yi ni da wa wa ka je mo to da je mo haibata asman an ga ga juba le ni nan des ma asman na fu ni do ma na nga ha ki ka ma yo ho do ma de ba ana da wa yi won du mu ji do wala dum be da mu ci dum kay ju ta da la be al insan an na khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasibun mubin bani adam ta ga do tu ni dan so mo ni ya di mu ci dan fal ta far no hay ga fa mo du ta ya ga sa lo ha da ul fawru ul ban nan ya yam baru jamu la tarahu aswatukum fa qasatin nabi wa la tajharu lahu bil qawli fajar ba'dakum li ba'd an tahba a'malukum wa antum la tashurun alla man tihenne an to be la ba alla ya bisakal an nabi ya bisakal yamru ar mako tiddim be mo be be ngoni mala ula sabbi lam tahlam ba qulubuhum min taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim yang kum jobdi warani be haydu na dodi mako boni ya ta yof do han to haadi do iman ay sana duru de annabi sa yahudan ko ngaran na ko ma samu ali samu fuddu yo mai de yana ma annabi dum ya da tiwan de o ali ni ya da ja famu de jaru bin de na alaikum assalamu alaikum la yo kuddi annabi yana mon yo mai de dum war so dum dum ko yana na ko bi ma goy minani de ona mi mi be o ali ni jumlah ramuan kaya dalam Quran jazal sihat itu saya yang guru mesti saya itu hati mula dah rasa amti dan am awanti alfadi alam angkat dan am amti awanti tron itu boleh ni di Islam ayat an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata nabi bukti sih illa zana an Nabi yang tenar doa lo so hari hari hari mudah tu sahut cakap tapi kalau kau jadi hati lantas agak enyawar tapi boleh beri ko kala dum don itta e ngon ka yimbe jikuma e needi ma wi fofu ni o may yuhrimu rifa yuhrimu alkhayra kullahu fofu sey jamjam wadi re hakkilan ka dan dum don woni ko gayna ka fi afuji aden kedo ayati qur'ana e hadithaji de qur'ana yoga hen tafsir sey yoga bani adam bi rahu yo wadi tan ci intahanallahu qulubuhum bit taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim yimbe wobbe nan dogo bon benedi bene an kedo bure hawde wonno yimbe no ngala e nder nokku civilisation heewi doole ganda ta sari biya ma la arabu sabu kubra won fitan ko fitan woni no arabe e biya ko won badaji nokku to jande woni to sari yaaji woni en ngande ana ko me dum biya sari ya soyde futtu to soyde to sari ala ton to ko jogi do sawr mo hofi ko do e bu do wade bi dal boye fo am nan gati go on do wato o faade do non tay go sari ya nokku mare ni civilisation to woni go sari ya won to gor ko ran to tonje wadde go non to nangede ani joni non Allah yi be ngara non bi ya muhammad so be nganda goto ari be jiwti annabi ja ko der jama ummi wona kala re der musi ngare ki an ni gashi mo wala ba de hen biya ko ko arab bu ya ma arab da fu go na dum anda sare na dum giru ladde tan tula hela der soyde go ton woni meda andu dum wete rek no anda do go feru anda do dare anda do ralante dum fuste non la arab ana annabi jiwa radu ko amtida dum muhammadu nabiyyu mo noddi no ko e mun e sahaba bi ya rasulullah ya nabi allah du wadi ni la tarfu asarihu fa qasatu nabiy naron do don puro don kala do le golle mon bonata won tinan on tum da ka shawru anan jumra subhanahu wa ta'ala haliman dedo arobe ne o yeso annabi be do ngol jogi maccara ha hewo ender nedo simore Allah rentin han ko wiyete kabaruji do moddiya e Allah wi sen nani faati ko wiyete rimer han ko dum ne jaa ko bonni aduna ko rimer wala jaa do ojju wala video bala do mon tagga e hunde anda en tan nangira dum juude sap dum ina fulta leedi na fulta pouvoir na fulta wuro na fulta galle ayo wadi jomiraaru wi en jaakum faasiqun bi nabain fatabayyanu kala ko jiidon labsilul yatawa ngal non tawi ko gonga walla walla gonga eyyi ndeka noon heñaare tan keɓa kabaru tan aɗa nelda tan a annda ko woni heen gonga annata ko woni fatabayyanu an tusibu qawman bil jahala jawni yimɓe tooñon ɗum mbiyonɓe mbaɗometa fof ko majjere ko mbatɗon ko so feeni caggal ɗum ko mbiɗon gondeka wona nimson heen anani ɗum ala mbiya sa sallama aɗaɗa so timmoore goɗɗo arno e maɓɓe ruttuɓe kabaru haw haɓɓi pucci kamɓe so jogori yanoyde wuuro hen jiwora tibinoɗo a wi a wona ko nan ɗon fuutan kay gasi jomiraɗo wi so huunde kabaru ari ganquite ɗum woni ganduɗa mbitte anani ja amru min awil qadau wala raddu rasulillah allami wi aljom hakkillaji hen waɗoɓe estime ba so keɗima fenan tan ɗon ɗon ɓe ganduɗani nder haala kalɗa walla wonno ɓe jiidata hun tan ene paama allah ulul amri ɓe aɗa so waɗoɓe istin bar ɓurnotoɓe yimɓe ƴoyɓe joom hakkillaji en gartiri kabaru yewtan nani hunde surtout ko yewte banggal leydi wonta relation ko wiyete international leydi e leydi wuuro e wuuro galleji e galleji oto nani hunde tan garti hande ko ɗum woni aduna hande ko wiya neɗɗo waɗi fof ɗum mbiyata komo fota wadde noon hay goto yedda hay goto eyyi ko jomiraɗi ko haaɗi nanɗon kabaru o mbaɗa lawla in samiyatu mum manna al muminuna wal muminatu bi anfusihim haira wiya yumen aja waɗi ko bonni ewo hakkidama e goɗɗo julɗo woɓɓe jaɓi haala ka ha mbattina geɗɗo kal nawa bangeji goɗɗi jomiraɗo feli wi ko haaɗi mbiyon ala aja kay fodata wadde ni annabiyo sa sallam ko innemi ganduɗa allah mo allah rokki oɗo neɗɗo so aicha oɗo to ƴimɗo ko ɓi aboubacry ko ɓikoto jom suude annabi e tayibatu li tayibi jomira laɓɓinimo tan ha laaɓi sona ɗum kam tawa aicha kaɓe tuumimo no fewi hayyo ka yimɓe galle makko jaɓi hay annabi wimo tawi ko gonga waɗi ko ɗo mbiko insin kanko aicha woyi o tuɓɗi e leydi o woyi o wi joni firtu ko yimɓe fof jaɓi anani joni kanko ala ko haali nowa e waade qurana e ƴojje welde hakkille o yejjita e bamu yusuf no wiyetema o wi ala ko mbelmi sana ko baba yusuf winango o wiyani ko yaa ɗum o winango de ko baba yusuf o winango lakad sabarat lakum amrum fa sabrun jam laa o wi wonko hakkillaji mon ɓulne koye mon tan on jaɓi ɗum jaɓori allah jaɓori allah sabrun jamir cuule towtirno yurmini hama e hakke ko miijaji wadde meeɗa wadde programme makko allah ɗum woni aduna e kappeɗa mbiyeɗa ene yusuf happa waɗa kasu dumine fottaw ko fari hay hunde waɗa mbatto bone wat bonilene jilloyto leyde ɗum woni zamanu kawruɗen hanni jeya yimɓe warɓe yimɓe ha hini ɗijinnaji millionaji yimɓe ɗen jillo jeya yimɓe dufani bonnani hay hunde mbaɗani cosa yimɓeena mbare e ɗiɗo toñangiji woni dow aduna jomiraɗo son nani hunde onanne son jiiɗa maɓɓeñaade on ɗaftinto ha ngarno nde simoreto suratul ahlaq ɗum ɗo fof so renaka rendo fewata tawi ko nan ɗe foo ƴetten jaale jamɓe mbiyeɗa en janire kaake walla kaari en mbiɗani en karmi ɗum hata aduna gasi allah allah yi fata bayyano an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faantum nadimin jomiraɗo ɗum jittu allah kamɓe jalaɗo allah no ɗum allah wi la tarfau aswatukum fawqa sawti nabi nde sumoore ko ahlaq ina jangdi men onon ne artuɗen e yo ndeka yaadina ɗum kana fewe fof no waɗa yimɓe hawjina yimɓe ɗum ka ala hen famtude haala mum e dow haala nenaɗo allah firta ndena mo wuuri ɗon haala makko ko addi ko joni annabi sallam haali min askaruji ko kalɗen caggal ne siminɗe haala yomen no kanɗen duorade kono tawi ɗum ɗo fof diskinama ha gasa goɗɗum addama ɗon no fawi haala ma e dow annabi ir fata rafata sawda ka ɓamti sawtuma e dow nenaɗo wiya ko ni allah wi ko ni nanda allah wi haali fiina ha gasi ala ko weddi anoto gidduɗa oto jittuɗa bida gadduɗa ɗum kadi wonde firtuɗa jaɓanani nelaɗo sa sallam ɗum ɗo ko needi holli man allah wi e nder qurana inna ankara al aswat ɓuuri bonde sawkuji haalnade fof kon babba toon hanago ngo jittatan ko yo gasuɗa sawtun hamin ndeka juulɗo wiya ko yo jam jini yo waara sees anani allah wi la tamsibil ardi maraha wotoya e ɗo leydi yaɗa fola walla aɗa rippa koyle ma cikkuɗare jogiidoore innaka lan tahliqal ard ɓew leydi ndi hay goto arani waɗi fele mum yiɗiɓe aɗa wawa ka ƴengotoɗo aɗa ƴengo hebata asman o anga ga jugal leedi nan lesma asman na fune do mara nanga ha ci ka mayo ko don bare ana da wayi wonde mulidu walla dum no biata murtu dum kay jura da la bi al insan anna khalaqnahu min nutfa fa idha huwa khasimun mubin bani adam tagadu tuddi dan so moni yaari murti dan fal tafarmu anga ni famu do tan anga salo hala mun fawru mun bon من يايم بعض جمع لا ترفوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ألا من تهني أن توب إن لا بأل هيد بشكل النبي هيد بشكل يمر ولم أقول تبدو من مبئ من قول ملاك ولا كلنا امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سيكون جبد ورنيك حيث نبدو لما قبول يا عيسى يفرها نتوارد iman aisana joro de alamin sa yahudan ko be garanya na bolo assalamu alaykum samu futu yo mayde yana ma annabi du meeda diwan de be wa alaykum ne da aisha fami de jabi indi yana alaykum assalamu alaykum la yo kudde alla yana mon yo mayde al ummi war sa du jam ko o yo anan ko bi ma goy minani de onami mi be wa alaykum jomara do mon qaida qur'an wa jazal siyati sa ya to mulu mulu sa de yofto hatu mi yada sa pam ti dan an awunti albadi azlama nga danna bamti awunti ton dum no woni ni bil islam ay annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana rabbu fi shay'in illa zana annabi yeltana do halo so hali hala ay hunde ta sabu chakka o bi kala ko wadira hakila ntagal enne war o bi hunde be yudi fi o bi kala dum don itta e ngon ka yimbe jikuma e needi ma o fofu ni o man yuhrimu rabbu yuhrimu alkhayra kullahu hu fofu sir jamjam wadde hakkilan taagal dum don woni ko gaynata fi akulti ade kedo ayatul qur'an e hadithani de qur'an yoga hen tafsir to yoga bani adam bi akhu yoga arjam sun inta khana allah qulubuhum lit taqwa lahum mawdatu wa ajrun ab tin ko wadan anta ko bon bene di bene ay kedo qur'an hewde wonno yimbe go gala e der nokku civilisation yewi dole ganda ka sari siya ma la arab wa shadd kubra wa tanikun kun fitan wa lin al arab idiyam wa lan fadati nokku to jande woni to sariyaaji mo de nanne ay ko ma de biya sariya soyde furtu to soyde to sariya ala don to jibi to sanar mo hoje ko tawar e pur do wadi ko dar ko e ko am na ga tibo on do to hoal jor non tay ko sariya lu ko ma de ni civilisation to woni ko sariya won to gor ko na ben to tawji ya wadde ko no to nangge ani jor non alle be na garam no mi ya muhammad to men nanne goto ari ɓe jewti annabiji ha ɓuri nder jama ummi wone sarade nder misi nder pirannu mi gattimo anda mbaɗe hen ndiyam fo ko arabe duyama arabe tan tuttugo neɗɗo mo anda sari neɗɗo juuɗo ladde tan tuula heela nder soyde ko toon woni mere andude ɗum wiyete régle ma anda ɗo ko fewru anda ɗo sarete anda ɗo rallanteɗeta ɗum fittat tan da arabe anani annabi jomiraɗo wono ɓamtidaɗe mo mohammado noddiron mo noddiron koye moni saaba ya rasulullah ya nabiy allah du wa inni la tarfu asari wa qasratu nabiy ngaron do do fulo do kala do golle mon bonata won sunan wa antum la tashuru anani jumra subhanahu wa ta'ala hal man edo arobe ne o yeso annabiy be do ngoni jini maddara haali endar ne do simode annabiy fin han ko yete kapobiji du majja e annabi sallani fasin ho wete rimer hande ko dum ne jeya ko bonni aduna ko e rimer wala jeya do audio wala video fara do montage e hunde anda en tan nangira dum juude sappi dum ina furta leydi na furta pouvoir na furta wuro na furta gal e mo de jomara ri en jeya ko fasu ko dum nabari fata bayen kala ko jidon labsinu de taw ha ngadon tayi ko gonga wala wala ko e de kanon heñare dan keba kaba dan ala nyalde tan anda ko woni hen gonga anda ko woni فتبينوا أن تصيبوا قوما بالجهالة جاوني بتوانيون من بيوم ببارو بتعفوك ومجير كمبتون كو سفيني شكل منكو بيولا قولنا لولا يمين سنها أن نقوم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السفين وارقوة أرنا المعدر وكي بكبار هاو حتى فتشي كبه ساندوك ريانو جيبورا جيبورا تلين على آي وانا قلنا نقول هذا الذي جيبورا ليسو بول كبارو آرين من غنك فيه دون غنان بيته انني اذا امر من الامر قضاء ولو رد رسول الذي روي ان جمع حق اللاجئ ودوم الاستنباط فكيف فنان هذا الله ان غدان در حالك walla wonno ɓe jiidata mum tan eɓe faama annde ulul amri ɓeeɗo so waɗoɓe istigbar ummotoɓe yimɓe ɓeɓe jooma hakkillaji en gartire kabaruji o sonnani hunde surtout ko yewte banggal leydi wonte relation ko wiyete international leydi e leydi wuuro e wuuro galleji e galleji oto nani hunde tan gasi hande ko ɗum woni aduna hande ko wiya neɗɗo waɗi fo ɓe mbiyata ko mo fota wadde noon hay goto yeddata hay goto ey goto jomiraji ko haadi nanɗon kabaru o mbaɗa lawla instamiati mum ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ليي من عاش وادي قبول يا الله هكذا ما يقول جلد وقت جبي هذا ها متنا جد قال نوا بني يقول جمرا الفتي يقول هذه بيان على عائشة كيف فضلت أبدي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بنا الله مؤلا ركي وعد من الله شاء إشاء وعد في إيدا كبي أبو بكر يقول جمسود النبي طيبات للطيبين jomira laɓɓinima tan ha laaɓi sona ɗum kam taw Aisha kaɓe tuɓimo no fewi hayyoga yimɓe galle makko jaaɓi hay annabi jiɗimo tawi ko gonga waɗi koɗo mbi ko imsino kanko Aisha woyi o tuɗɗe leydi o woyi oyi joni firtuko yimɓe fo jaaɓi anani joni kanko ala ko haali no way wawde qur'ana e ƴojje welde hakkille o yejjita e bam Yusuf no wiyeteno o wi ala ko mbenmi sona ko baba Yusuf winoko o wiyani ko yaɓum winoko de ko baba Yusuf ko winoko لقد صورت لكم امر فصبر جميل بارك الله ويوم قوات الله من قلنا قوي من ذا ان جبري جبري يعني صبر جميل شول التوزن يرمي على ما يحب ومي جاج ودي ميالا ودي فرغرام دون ادنا كبت انبياء ان يوسف حفا ودا كسدي من فتا كو بري هاي مود ولا بك بود ود بني لنا يرمي دي دون زمان كورتنا jeeya yimɓe warɓe yimɓe ha heewi ujunnaji millionaji yimɓe ɗandirɗo jeeya yimɓe dufani bonnani hay hunde mbaɗɗani cofa ɓeena mbare e ɗiɗo toone jiiji woni dow adunaji jomiraɓe sonnani hunde onanne son jiiɗa makñaade on absinto ha ngalno nde simore suratul ahlaq ɗum ɗo foof so renaka rendo fewata tawi gonan ɗe foo ƴetten jeele e jamɓe mbiyeɗa en janoye kaari walla kaari en mbidani en karmi ɗum hata aduna gasi ala الذي فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جيروا الذي من جبت قال لك من الأب أن لا نقول إذ كان حاجة أنك بوهلي تصبح كم بساها باب أن يعلم أن فيكم رسول الله منكم مكر مولى وهي هون فوق كيف تم وهي تلو ودو دي وطن ودو انجور وطن ودي كانت في لان بين هافر ابا ناس كيف نجد الله حالنا بجون جون ريدي لسأل عن ما قلنا ما سيارو كارنا ما نبيتو ma nawi e ga yimɓe gere kewɗo nanndude yimɓe nokki anndude hanko woni hen haqqiɗe ƴewata tan koɗo kooliɗal anani on sa noon annabijo no wuuri jomiraɗo wi oɗo nelaɗo allah sinno ko mbiɗon fo tan o rewani moon nden kay fe kuuje ɗi pewɓata ɗum woni ceeruɗi caggal nelaɗo allah kanko ko nelaɗo allah ɗum woni ñande fewde mbiyande ɗo mbi annabijo hol batteɗen jaɓoɗo ko yeɗe garen ha ɗo luttiɗɗen tan o wi aha min komi nelaɗo allah mi weddata yo jomiraɗo ko anndi hikma ko haaɗi harene wadde o allah haaligi ɗum caggal o lawla rijalu muminuna wa nisau muminatu lam talamuhu e yo ndega yimɓe nata makka to ha heewi ko gonɗinɗo allah ne jiɗi diina golɓe cuusa yaltirde boo allah wi on ganndaɓe so mbaɗino hare nde golɓal tan mo kawɗon fof on mbaɗi on mbaɗa juuɓe o fa tusibakum minhum maarratum bigayri ilm yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha eyyi ɗum waɗi heedde caggal nafsu heedde caggal nelaɗo allah nde wuuro nde heede caggal haala makko ɗum ɗo woni ko tindin annabi sa sallam wii omo haalde makkanaɓe ɓeɗum ɓe kaɓata ɓe jamfi kanko sallallahu alayhi wa sallam ɓe gandi kadi ɓe mbaɗi toon yimɓe kadi wonɗotoɓe to haalu aliyance wonɗum annabi to makka ɓe wiyano koto memɓe ɓe jeehi kadi ɓe jeneɓe ɓe mbari hen woɓɓe ko miskineɓe allah ngala dole cuusaji haalde annabijo mettinto madina ɗana jogi kon ina wawi nangude makka e nder madina wootere kanko awa sufyan kanko woni mawɗo makkanaɓe koye isiraɓe annabijo jeeya ɓe mbi an goto suusiyade madina hande wonta jaam jaaha kalda ɓeɗo ko mbaɗi ko eddi e mabɓe nan gaccen haala ka haare wasa wadde awa sufyan ari madina e goto annabi e goto ɗo haalde makko omar wi wallahi sona nelaɗo allah an hoore ma nde hortata makka eyyi waɗo jippi ɓi ko dabbude wonɗu on fo indi tabbude werta wiɗo koye annabi lerto ɗum habiba o wi kaari ma jettima haɗa kam lenaɗe o wi an woni mawɗo wuuro ngo fo oɗone toñangge oɗon jana yimɓe diina ari on noon kama famde ɗeɗo kaaje ɗiɗo towdu hay hun nafata kadi ha joni oɗon jana yimɓe oɗon to jaɓi to fini o yini ganda to aboubacry damal ala o yi ko dum kam dum daara sahaba yo den tefan dum kan kan kuccu de annabi fa ta ko be mbadi makka ko no bonde ni wadde do be annabi do aliyan ya meme taaji be dum baru be kan go aba subhan do yi do amaru mari wallahi sana no batte annabi hanka do yiddi dum makka da e go annabi sallallahu alaihi wasallam mu arduno abbas fato on ne ware da no yurti dum ko wutti makko e kuccu makko yo wadda hen yaande hu yaande ruure sa rawa ilmine e ko da e hunde dana be tagal mum fato makko o wadi dum fo furtu go warde jam jam warde ses numara di fata be yeno anen jumra di nala da allah on jitti allah aw waso abino mo kala ko jitton dal fiya kuni dum fiyawata do joni umar en fo jinna ko naati wuro he tan oto min jabo horde gacce be korda dum do ndene wuro makka dum radi ala kanyum haadi yangude makka ko fi do korta kono non de be ko no de dum woni fatu haadi do mo tere mawde heba tagal mum nanan ay sayna usman no dafta be annabi no e famde dina de wiya makka to ne la ko mo ne le peton usman ona gorfo wawi ne le annabi ko hikma usman ne ko kan gol dina da makka parce que banu an jogi dalu der wuro he on tan omo andi so yii ton no waawi yaadi yettinneeɓe makko gurasiyankoɓe artataw memaka ko wona on kay jaaɗo fo wiwa allah faa ɗum waɗi hay usman de leeli ardede ɓe cikkitiɓe ɗum addi bayatu redwan te mbi usman banu umayyata e suudu kabanan yawongano hoorema eɓe ndaara feccude jamo usman wi ko mbaɗanme suudu ka ton kadi annabi yo wongade ka mimi wonga usman huutiɓe annabi sallallah alih wa sallam e kooti caggal mum nde ɓe ngarnoɓe mbagni suutaɓa kattane men ɗiña num kela jaal haqqo zaqal baabil e ndeɗo simori woni suratul akhlaq jomiraɗo yiwoto jaawi wadde gere ɗe mbaɗe seese jam jam wa alamu anna fikum rasulallahi la yudicukum fi kathirin min al amri la anittum walakinna allaha habbaba ilaykum al iman ɗum kadi ko moƴƴere mawɗe imanagal ko allah yinnata ɗum ɗarɗe yim يقول أن منهم جيدوا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أي في كل فوق ألا جودي ينجد الدين ينجد دفتر ألا ينجد سنة النبي والله ونادرنا من ركنا وناتنا من ألا ركنا لنجد ألا جودي لنهون ألن ياجي ألا يو ألا تجدنا جمراد حالب اتتك جنالا إن جاي خلقوج بل جنغلتا ala jinga neɗɗo hay sokoye fenande woni allah wi ala surtude julɓe kaɓi allah wi ko moƴƴine hakkude mabɓe par ce que haɗa julɓe ko wiyede ko bonande mawde woni hen haɗa yiiene mbima ko ayere coɓɓude julɓe kaɓi ɓuuri hunde fof bonde allah wi fo asile fof baynahuma moƴƴine tan jeeyi moƴƴere tawi noon kadi ko ɓeeɗo tooñi ɓeeɗo kadi allah wi ƴeewi ganɗon tooñɓe ɓe onon fonden noon kaɓona ɓeeɗo hatta tafia ila amrillah jomira to haala meɗo simora fo yo mbaɗe aqsidu mbaɗ ponde nuurɗe kaali gom kono enen hande saria gatata haysa andi oɗo koye fenano woni waya kanko banne mbiyata waɗa tomtama honan kadi aɗa moolaɗa aɗa hen gaaɓoy ala nde oɗo sahaaɓe yande toñnoɗo bilaali haali mum konngol fongol wi ko ɓaɗe ndem jeeto annabi tan ɗo saria o taƴi kono hande sariaji men hay ganduɗa sirbino hen ɓaari cosowo kuɗol wiyete on jeeyi ha jango appel nokkumani sa gatata joni noon sari yo waɗe muɗal waɗe so enquête waɗi andama ko woni gonko ñaawe eyi ko wonnoon kanko mbilaali nde aritane annabi yo wi oɗo aba zarri ayahu bi ummi wi ko ɓiɓale annabi yo noddiu aba zarri anto jottida e diine ɗo ko gollaɗa diine allah limol ma fo noddiɓe naati diine l'islam par ce que naatugol abou zarri ni e diine l'islam koye kaalisaji jeeya kanko bi ammo woni o liƴƴi arabbe e fo kamɓe gonno wullu ho ɓuri hen kamɓe koɓe taƴowe yimɓe ko ɗum tan ɓe gandira ɗum wiyete ha arabbe ɓeɗen joguino tingol ɓiyawol waylu liman sallama hon leydi ila bani rifa woylu woode ni kay mo allah soggi tan ha waale e koɗorɗe mabɓe walla e feheɗe mabɓe tellement eɓe jaasi hay koɗo mabɓe ɓe goppata eɗen gandi hay wumɓe hay bandiji gram bandi tusiɓe sa hodde mabɓe nokku ɓe gaccuma saali oɗo minen koddi koyno bandiji mawɗe abidia en dakar e tawi noon koddi nokku goto soɓe mbaɗoye attaqué an ɓe kewa soɓe ji hay soɓe jogori yandema soɓe gandi ko an ɓe kewi ko nimmude kono ɓeeɗo hifarnaɓe ɓeeɗo kamɓe hay goto ɓe faltoto hay koɗɗo so are mabɓe ɓe luggan ɗum ɓe terta jawdi mum walla ɓe mbata ɗum ɗum wonde o ari o naati l'islam yeeso annabi wimoto jeeɗa wiya hifar annabijo muusi o jaggi par ce que kamɓe wona ɗum ɓen gandira kon annabi jo haali ko allah ko woni gonga inna ma yaati man yusuf kanko mo wonde banu taniraabe ismaila e ibrahim e yube adnan koreji makko bani hashim en ɓenna sali ne ɗiwa ɗo ha hifa ɗum nder dundu ɗo holla fawu leydi en aranata l'islam kanko abasare kanko wi annabi ko jamirta kam wi hoto wuuro fof kanko wona ɗum yiɗi ko candallo fenade wi makka ne yiɗi ko haalde nden noon fenade haaleta ko mbiyete fenade waɗa nder galle mo joom galle wa culniɗo ittata annabi yo sahabaɓe on saha fo mbiya ko yo cul dawo wonto ɗum jaltum booro no sa yaldini a fiyata abasare wi annabi ko jamirta kam ƴe oɗo question joni joni ta annabi jabrima ko ya hoto wuuro mum mofti ɗima nagalma e goro ɗo ti kanko noon o wawa to kanko kay hotirmitan makka e ɓelle o sanamuje ɓeɗo wari ha to bowal kawa ɗo naaɗi ɗon tan wi la ilaha illallah muhammadou rasulullah ɗum noon way kona rokkiɗo afiya warema o tinani nani piɗe yan kadi paɗe e goɓɓe ɗumɗo ko wi ko haaltaɓe ɗo la illah muhammadou rasulullah ko abbata ɗowɗi feere ittimo juuri ɓuuraciyan ko wallahi ko gaccani oɗo soo maayi ko lifarnaji koɗon gandi lemin mabɓe nan ton koɓe taƴoɓe jiggore wonta ɓittu ɓennude ɗon ittimo ɓostimo ɗon tarihaji kolli tan abasar oɗo yii wuuro maɓɓe woni toon nde annabijo feriniima ɗin ko toon tawi ɗum en maɓe dental wuuro maɓɓe kono noon ko wiyete unsoriya kamɓe arabe jogade unsoriya ɗum ɗon ɓe mawne dow maɓɓe no fiɓe teeda ɓaleejo ɓe konngol makko porti towiyo ɗumma ɗon an ɓaleejo o bilano e keddinono hursinane wangal annabi bilal haali annabi noddi mo kanko ɗo no hippi e leyi bilal arayo aɗa yeɓɓe an wattamnani watta wi watta nan ɗum woni nder oɗo ndeɗo simore sariya yo waɗa gasa waɗe gonga allah wi onon fof kon gootum innamal muminuna ihwa ɗum kadi so julɓe gandani ndeno hunde ɓe tampi ina jeeya ko tampine julɓe hande gooto fof ko bangge mum cefil be gobbanata hay goto nandani e goɗɗo ɗum addi ceerugal ngal serni hunde fof attafarruqa wa tashattu daf allah haalimu nder qouran laka nagol wa tafsadu son pooɗo ɗum tan on loyi so tata waɗi ɓewol tan batiji e tenki e hunde fof jedde fo nata nana e bonne hay jeey hankadi fof bonata ɗum waɗi noon jomiraɗum koɓe musidɓe kamɓe jiiɗi ihwa moƴƴine musidagal hakkunde mon beɗama allah yeyallah tum turhamu ine jeeya kadi ko addanta ha joni jikkuji men feewa ahlaq wasi sewlude neɗɗo jalɗidde ɗum e famɗinde ɗum nder ndeɗo simore mbiɓe roɓɓere suratul ahlaq allah yi woto jalɗide bandira e mum jeyaneɗo tan jalɗida ɗum famɗina ɗum kaala e mum ko woni la yashar qawmum min qawm allah yi ko sirru mawɗo wonnoon aɗa jalkide neɗɗo taw kanko ɓuurma laabi sappo woɗa annabi yo dubba asa asa akbara jirtimaray ko heewi jeya neɗɗo tan ɓorni jumtir no waɗi koyel mum no waɗi poussére e colla ina waɗi jatugel mum sona ko dawa yirto jalama taw kanko ɓuurma laabi temede kala to ari yimɓe jerɗe mo duñama kono on anda woni kala ko wiyo allah waɗa waɗa law aksama allahi albar e nder oɗo hadise ayeji qurana ɗe ɗone ko en faami hen nde ka moƴƴere bani adame koye jikku mum e neware mum hakkude mum e jomira so moƴƴi han kadi kadi jawɗa o o kamum o yettima kanko hakkude makko allah kala ko wi allah yo waɗa waɗa annabi yiwon sahaba mo haalan sahabaɓe gorkono arana iwa waysul karni o sifi won taabiina gormo hani inde mum inde mum haala gila arani ene wiyeteɓe ɗon en jogui hande ko ɓuuri qurana kono ɗen kam ala to kaala waysul karni annabi yo haali haala makko ko taabiinen koye oumar warata koye waktu ma so ari kanko madde am dade alil yaman ewo kanko oɗo so ari sa wawi yiide mo wiyo to onomo kadi kanko mo jeeya e jeeyaɓe allah kala ko wiyo allah waɗa waɗa kanko nde ari taw annabi o jamminimo oumar no way ko nde oumar namno kala délégation guiɗo yamen namnoma hen a fi kum o waɗi tan ha délégation a tan o waysu hen sa yi ɗum a andatani tan woni o waysul kan o wi aha o wi aɗa jogui no yimmiraɗa aɗa jigi kadim aɗa jogui no ñaw barasa waɗi felli haydi hen toɓɓi no holli an oumar tan oumar an ippemo o wi annabijo haali haala o yimmo koya dowo o wi oumar ono kay konon dowan tori o wi ko annabijo wino kanko ko wayse kaɗo haala haala yimɓe fo mbattenimo hakkille o suuɗi o mona yaha dum hande tinno haaji makko wonno koye sos kay e gayi ganduɗa ɗum ɗo hay goto ɓuuratama kono majji dispari complet ɓe jiito yanimo sona foronto jihaade waɗateno to kadi dow yiita toon kadi wiya ko oɗo woni o wayso o woni mo annabijo haali haala mon wi ina ara ko neɗɗo ni ko neɗɗo moƴƴo kala ko wiyo allah waɗa waɗan kucce makko kadi e majji kadi annabi ko wi ko ɗum woni gonga heewi neɗɗo إن يا واحد غير النبي جعل هذه سالة إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كلا نزيد عليهم أي بور يا واحد أن رسول الله ينبي جنب وقت فيها أي تريد أن نقوى فيها أن نجمع فيها أن نجينا فيها أن نقوى أن نجمع قوى فيها أن نجمع قوى تقول لي دموية حتى سماء فيها كنوا كم هي يا بيه كم هي قالوا بتقول لي كم قد مية سنة هاجوا من جوك تدري هذا مكان ده هذا ثوار مية جي كم قول يا بدر ده الله لا بس كم هي هم ما بدون ده بدر ده أول كم هي ده كان كم ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهون أو كهون ولا يمين ده كوي يشيك كذا كوا لا لا نرجوز لهم جوار ده غرور غرور ثم دي ما ده بدر ثم ده هو بيه ده يوارو النبي يؤدو كلك أؤدو وقول النبي نامي وكبير أي أؤدو أنصاري أنت قلت مرتدون والله عجوني مهاجرين قلت مرتدون مجرد دي مدينة جوكو كبير أي أؤدو وقول يؤدو قول يؤدو كأنك نتاب ويضرورة أؤدو حاني كلك ويا ضرورة يجابي سو تفي جابي سو جميع ورقه سو دافي كلك ويا ود النبي جديد جاهون ويان قلت مرتدون ويؤدو ويؤدو كفر ويؤدو يؤدو Orang gay hana ni halapun hana ni jadi ni orang itu orang ini. Anak itu aku orang orang gore makupun orang itu cakap mulai. Lepas non ini Yesus yang jadi dan dia dia face dia macam apa dia orang ini ada face kah anda valer pun hebat. Enam anda face sendiri berbeza dengan anda face kan. Ia sebab anda bahagian mali berada dengan Allah Fakir. Tawa ayuhud Allah tujuh insan Allah Fakir Allah Insan. Mulai. Jadi semua orang hulir ni korang yang akan makin wajib lebih ampuh order kerjal kita mula. Allah yang menjaga ampuh malah di sana. Anak. Allah wala televisi ampuh sepuh. Ina jago pon nak dalam tu ini menangai anak kahal ni ini pon dia baca je pon. Anak. Anak biar kita kerja lebih berdiri diraga pon berdiri diraga. Hai si ina mesti bila pon alam kami suhi kita ni hidup pon. Wala tanah bersuhi alqab. Kalimun, dia buat kalimun, dia buat. Hanya, anda bisa salamin. Unik rendah orang yang ada tak kira tu. Emling kita kata bersih, putih, sama cermin, cermin aliman. Kujat tuan yang mana? Hanya apa yang jadi kita kata bersih, nuju putih lau. Eh, mabim bab, eh, mabim ramal. Kalimun, kujat tuan yang buat pun tidak ada punya. Nuju salamin. Oh, yang buku tidak ada, aku akhir zaman itu tidak ada. Jadi, pada kalimun kita buat, kujat tuan kita igor. Alam ummat terhang kaji kerja. Nada na bersyukur alqad Allah itu sedih semua fusu. Ul bonda bahu indah fasih. Fasih yang indah kalah tidak mudah. Terbahagia iman. Man lamia tu kaulah muzalim. Ku ina azal kerja guna bonda renda kerja sikit je di alam yang berbahaya sikit dia aku nama. Kalau pada hal yang rajuli dan dari sana bukti seorang menazal. Allah mijaga yang mana aku angin pada iman di dalam mulan. Ku bifitnah ni wanda pada hakim lema arbaan gol lema itu lemu. Kali kali mufti menjuru mami orang jauh ni ramah pun, pandai juga. Orang jauh itu pun orang nandar yang dia serer mah bandit itu mah dia menjuru mami handai. Aku aldo mah aku, ada di kau pun, ada di kau asli galam. Orang ini dia mahu dia ni orang suni walau mahul walau orang kau aja. Kalau apa itu kan umar pakai mana orang nonjar bos awalan nonjar kasi. Amani barat aku nona adu nak. Walau cukup umum pasti walau re umum dukti jadi kalah. Nunggu zaman ni, alam yang senang pada rukun, ina ponna rendu, na ponna ur, na ponna kal. Alam wala rejas tasu, kalau ur tikir nak dekat dari hari mungkin dong marja aku faham nak mukuh depan. Anu na ira mungkin dek, sa mungkin dah. Kau iya teh pengkang jaya, mana kau lusi ya, mana kau. Tuhan alam yang berbahasa dan doa dia tu, kita sikitan, kita sikit mata utawan ona aku. Acu hakeba hakiko. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا هل يقولون زوادا وأنه يمكن قول بمورنا ما يفرد لأنكم فنقاتي بندن جدا كنقفو كبرادي نوالا حال رسود ها نقفونا رمو نتشد لا تجسسوا وانتبو سكر في الليل فور رمو يوغى أنه ملوم نوالي سلوري كنا نتشد دام نجد أبو أدو نتشد لهم أنه أيدا وده بنا لا تجسسوا ونتشد تانيكي يمتان يبان كبارو بني آدم ومجد فسيبان أرغب أستيرو Kau jual barang kau terang filter kau faham naik mood. Jual zaman itu ni mood. Umat ingat perenjaya ingat perempuan. Anak ni. Kau kalau zaman itu ni mood yang ingat perempuan orang kudu jadi kudu kupu tangan dia awam saya ada. Nanti ini kalau kau orang kau anda ni kau orang suami aku cerita dia kau anda kau tunggu hamba yang umur saya ada. Allah inna wa ali mubidah tersebut. Jual nasi lah. Kau ni kau orang kau anda kau orang dia ada umur Allah kau suami kayyaani ko am yaaji ma dum fadda kono yimbe andu ko yaata yimbe andu ko fewna yimbe andu ko wiyata yimbe andu no way hankadi ade minni te yimbe tan on jiida ko ade minni fulle mi mo hinni ta huni jabbe a hebata hen ko lamminni da fayande ma anani bani adam en ko non bay allah yoti kiyudi re wono nyukko hay goro larta data jessa su wala yaghtab ba'dukum ba'da ma sami'u jogoraɗo waɗi ɗum ne exemple tew bande musidɗo so tañama waɗama e palawiyama e ƴaf noon di way bonde hay goto yiɗani hen hunde allah yokkude allah ɗum ɗo kadi jaako ina bonna rendo ina bonna jikkuji ɗumman jogoraɗo haali aya qurana biɗo kadi rafisnoyagal gasi ubbama ha gasi hay goto qurani goɗɗo kamɓe on saha o wiyete rendo arabeɓe e darani ɓallejo kay wonko jari ɓallejo kay so fini yo daw ayno e gelluɗi anani hono mbilaɗin ala fo gandi dona jullaji samaroje nder ladde anani ɓe mbi hay samaron to mi jogui ajo mbi ɓalejo haɗani ñamde hen honon apartaje siɗa tu tan ɓaleɓe nattaɗo natata oɗo nokku natta oɗo iblise hay iblise ne joguino waɗino saa nder amérique nder afrique du sud iblise aji ɓaleɓe ɓe woɓɓeɓe gona goto ɗumwaɗi ɓinguel goto e ɓaleɓe kanko e bama koyeɓe jeeha iblise so yon batteɗen jeeha en cuusa nadde waɗa église o yimɓe jaɓata o julɓe de nanɗa jama mosa e goto hatta ɓoy sukku ɗo kankal sukkaɓe fof l'islam ari ndeɗo hunde gila joni koɓe dukata yo itti en jii hande europe no jogui on probléme mawɗo hay nder estaduji mabɓe jeeya joyal ɓaleyo so ariɓe duuka ɗum ɓe ñamtina baaɗe wiya ko baaɗe ɓaley fof ko wandu wonno waɗa civilisé tan han kadi ganduɗa watino wayno kono fof ko baaɗe wiyata onen gona waɗde culide sen ɗum ɗo joni kamɓe eɗen 21ème siècle ɓeɓe jarate eɗen jigui l'islam ari gila ndeen gila duuɓi ujunere fawde wi ɗum ɗon wona gonga ko fenade yo itte ha gasa annabiji goto wawi haalde ɗum o itti wonno gila ndewo wiya kanko woddi koye ɓaleɓe hen annabiji kadi mbiye usamata mono seedi usama ɓuuri neɗɗo foof ɓawlude kadi ko yinere naaki kono ñande fatko makka ñande annabiji hino victoire ɓuurɗo forde fo teddugal o naati makka komo toggino usamata caggal tumaga caggal ngelowo makko on salla sallam nde ɓe jotti bowal makko yimo mbiɗaade ar nabbo suudu kabara ha yogaji hefre makkanaɗan on ɓuura sienkoɓe goore mabɓe mi koni allah teddi mi ba makko mbigo woni koye bamakko ma ko ɗeɗo balɗe ɓaari yaani ɗeɗo oɗo mawki mbiɗaade ni ngal jiyal ɓalel nabbata e suudu kaba tegdingal mabɓe arana wiyaɗo la ilaha muhammadou rasulullah annabijo ari wigo kalɗa kon mi nani wonani ko wiyete mawli pinare jahilankakal gasi jomiraɗo subhanau nawi nden hunde ha gasi adab ankum ogoyetal jahiliya o fahraha bil abad joɗaɗo gana wattoro babiraɓe taniraɓe annabio asi ha gasi ubbi gasi o yimɓe ko ɗi tan goɗinɗo allah kurɗo allah e fajirmo waɗaka barka ile yantahi yenna aqwam annabijo wawi yennude so felliti yennude oy gasi mawli pinare e foɗoraɗe min minam anani o wi tawa yimɓe wasorteɓe ɓuuri jaasde bangue allah o wi hay e talloje walla ko waɗi suurgonoje suura ñamatuji ɗe o wi aɗa wasoro ɗen tawa bangue allah no ɓuuri ɗon jaasde ɗum noon o wiɓe gaccuden hunde kanko annabi sa llam nder leeɗo simoire wi ayyuhannasu inna halaknakum min dhakarin wa unsa wa jaalnakum shuuban wa qabail lita'arafu inna akramakum inda llahi atqakum ala innama ltaqwa hiya lizzu walkaram fala tudraki ltaqwa tikalan ala nasa oto a cukkulula annabi ya nana bajo e askoma ɗum kono tanum kaari tanum kaari tanum kaari allah mi e nder qouran ñan guuɗo fat wutta fala an saaba hay goto namitaki holgonɗo mamma walla holgonɗo bamma ɗum koto aduna ɗo kaari mayi ko oɗo hani gueɗal mum yimɓe banggal ndum kaari boomade hewi ɗum leñol makko yo reddin adda walla mo hen so jittowo adda walla ko wawi dañdima foof asko koye aduna ɗo yoyen batɗum utilisé kono ñande darde allah wi toon wiide tan ko balancement nani ko mbaɗɗa hen ɗum tan namdete faman thaqulat mawasinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawasinu kala kaymo garɗo hay hunde addani annabi wi bandiraɓe makko ɓe o jiidi ɗe o limti ɓe haw limti falimama ɓuuri hursinde foof o wi hakkude ma e allah hay hunde ala ko mbami ɗon o wiwa to gaddani kam askoñade golle kollete ñan darɗo ko golle kollete o wi kala mo gollal mum wallini caggal wuuro asko mum yettinta ɗum kala mo gollano mum yettinani sa gollani golle mabɓe yiɗi mbeɗe jiide e kari allahwi fala ansar asko ala ñande mum yaw maɗɗinin kay ɗon wonto nakko sen golli ko moƴƴi sa golli ko moƴƴi fo ulaya ko mum muflihun wa man haffat mawasinu fo ulaya kalledina hasiru anfusahum eɗen ñaagi allah kala o kalɗene nawre sawabu e rokkumen baraji ayi wonko woni hen kadi fewani yo allah yaaba toldi tumen tumen ko allah woɗen eɗen jetta allah no fewi hawrede jal jewte wondani e jonɗe wondani to haala allah haalana allah kuite zicora eɗen ñaawi allah ene huuyo allah waɗmen naftortal wonaɗe ko yo allah kadi wallumen kadi suurade ko moƴƴani ko fof allah jogi fof en darde allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك